tentit. Mielessäni mänkin aprojen suoritusmerkit. Lähetän baarin kiertää koulun possel. Matkalla tulee tutuks muitakin, meno on kostee. Messissä on meina fuksit ja tursaa. Tässä vaiheessa on vielä vara tuhlaa. Nextin baariin siis otan shottei viis. Sitten viis, vielä viis, väliin vettä, please. Mulla tasku tyhjin, mut haitaakseen merkei haalareista vaihtaisen. Kovasti duunia pisteiden eteen. Enäkin niin kirjoissa tenttein lukee. Hevonen krapula ei oo siihen aikaa. Eikä mulla oo vara krapula safkaan. Tahdon voimalla jatkaa ja jatkaa. En mä valita on opiskelijaa. Nosteta maljaa, viiniä, kaljaa. Muuta ei tarvii opiskelijaa. Haalarit jalkaani niin meillä juhlitaan. Na na na na. Opiskelija elämä on parasta aika, hei. Ei huolen häivää vaan rutkasti frendei. Vaik on työläs, ongelmi tulee jos aina vain on myöhäs. Keskellä viikkoa ohjelma löytyy. Sit seilää heitetään löylyy. Ei tarvi miettii mitä tästä hyötyy. Jokaiselle jotakin kepe tulee syötyy. Me opiskelijat, Suomen ainoa tähdistö. Täs biisistä omistettu teille joka säkeistö. Pieni osa elämää, mut sitäkin tärkempi. Panepana sit taju, et siin oli järkeäkin. Syksys kevääseen, kohti vappuu. Kesäks ehkä duuni, mut sama meno jatkuu. Massit finaalis, safkana nuudeli. Opintolaina ja kesällä New Deliin. Mulla tasku tyhjin, mut haitaakseen. Merkei haalareista vaihtaisen. Kovasti duunia pisteiden eteen. Enäkin niin kirjoissa tenttein lukee. Hevonen krapula ei oo siihen aikaa. Eikä mulla oo vara krapula safkaan. Tahdon voimalla jatkaa ja jatkaa. En mä valita on opiskelijaa. Nosteta maljaa, viiniä, kaljaa. Muuta ei tarvii opiskelijaa. Haalarit jalkaa niin meillä juhlitaan. Na na na na. Aamu sarastus ja täytyy palautuu. Jalka toisen eten kouluun mä raahaudun. Mä tarvit asuttava, niin ei oo masentava. Ja pressis läpi sanomalla jotain rakentavaa. Päivä on pulkas, lähen vettä kampuksel. Halarit jalkaa ja vauhti on kun ammuksel. Mä oon opiskelija 0-100 kylmiltee. Porukka se on mahtavaa, me juodaan yksilee.